أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التين او دیتا سورة والتین اموئی دا سورة التین مکی سورت تے نزول کی اتیشتم دے دا سورة بروج نرست نازل دے او دا سورة قریش نا مخ کے دے دلتا ترتیب کے 95 نمبر دے دی صورت مخ کے سر یو بدی طریقہ بانے ربط دے چی مخ کے صورت کے شان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو نبی صورت کے ذکر کی شان د ہر انسان او بیاد آغا انسانانو ڈلے بق اسم ذکر کی پس د دین فطرینا چی تفریق د دید بو فریقینو تراغلے دے د دین فطرینا رستو تارنگ مخ کے صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو دی صورت کے مسئلہ توحید ذکر گئی کہ اللہ احکم الحاکمین دعوت صورت اس بات توحید دے پا گواہو پا شہاداتو دارنگ پا خلق دے انسان چی دا اللہ پیدا کلو پا فطرت دے توحید بیا تفریق دا دو حالاتو تا ذکر گئی وڈلی دا ذکر کئی بیا دا اسماو دا اللہ نا احکم الحاکمین او اللہ ذکر کئی او دا صفات و فعلیون پکید ولی خلاصہ دا صورت دادا چی ذکر کئی اول سلور شہادات او سلور گواہ پا توحید باندے رنبی درین درین سلورم آیات کے او ذکر با دا مکانی مراد با تی مکینی مانا اصحاب دا دی امکنو مراد دی ابراہیم علیہ السلام اغز کیو چکمز تین ڈیرو عیسیٰ علیہ السلام اغز مسئلہ کولا چکمز زیتونو موسیٰ علیہ السلام تور والا دے کنا او دا نبی صلی اللہ علیہ السلام بلد الامین والا دے دے ٹولو خلق را بلد توحید تا ٹولو کوشش کرے دا پارا دے قامت دا دین فطری اغا چی اللہ ہر انسان پاغے پیدا کرو او پس دا غینا دے بیا دو ڈلو تتلے دے تو تقویب بیو ڈلی تذکر کی پینزم آیات کے او بشارت ببلی ڈلی تذکر کی شپگم آیات کے یا با تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چه دا دین دا توحید دین قیم دے گورے مضبوط تے سو کم دا قدرت نلری چرا دے تکذیبو کی وم آیات کے ادا ټول دلالت کئی پدے چه اللہ احکم الحاکمین دے پاتم آیات کی ایچ چا طاقت نشتا چه دا غا حکم کی تغییر راولی یا پا غی اعتراضو کی انسو کغسخا شریک شتا پس پاتو خاصاو دا غا کے بسم اللہ اللذی الحکم العدل اللذی هو احکم الحاکمین الرحمن الذي عمت نعمته بما انبت من التين والزيتون الرحيم الذي ميز اصفياءه ممن هو في اسفل السافلين خاص ومدد دنم دا الله غزات چه حکم دے حکم دے و عدل ذات دے فیصلہ کہ ان کے انصاف والا ذات دے و احکم الحاکمین دے رحمان ذات دے عام دے نعمت داغو رازر غنکڑی دی تین او زیتون رحیم ذات دی جدا کڑی دی خپل برگزیدہ خلق داغا چانا چی اسفل السافلین کی وئی وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَالتِّينِ قسم دی پا انزر باندے وَالزَّيْتُونِ او پا خون باندے وَطُورِ سِينِينَ او پا تور تکشن باندے یارانا والا باندے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ او قسم دی پا دیخار امن والا باندے دا قسمونه پسې دي ورپسې لکه خلق نه انسانا والتین والزیتون دا دوه قسمونه په دې یو آیت کریمه کې دي په طریقه د شهادت لکه مخکې تحقیق تیر شوی دی چې الله دا گواهه ذکر کړي تین گواه دي زیتون گواه دي ادم مفسرینو د نقل موافق د دین عین دواړه ونی مراد دي د انزر ونه او د زیتون ونه یا مسجد د دمشق او مسجد د بیت المقدس ته مراد دي چې هغه مکان د دعوت د عیسی علیه السلام یا د تین نه مراد مقام د دعوت د نوح علی السلام او د زیتون نه مراد مقام د دعوت د عیسی علی السلام دی. په طریقه د ذکر د مکان او مراد ته مکین دی. او کسی اون به قول مون واخلو نبیار دې دواړو ونو شرافت ته اشاره ده چې الله د ادبونه گواهی کې پیش کړي. ځکه دا دواړه په ډیرو فیدو باندې مشتمل دي لکه مفسرینو ذکر کړل دي. تینو انذر هغه میوه ده چې د نقایص او نفاقه ده. یو خدا داسې میوه ده چې ډیره زود هضم ده چې څنګه معده ته لاړ شي نو سمدستي هضمیږي. اډوکې پکې نشته. د نوړای په مقدار دانه ده. دارنګ دا غذا او پخکړې او دوا درې واړه ده. طبیعت کې حرارت او رطوبت دواړه شته. او دا طبیعت د حیات دی کنه. او قوت باطن هم پیدا ورکړي. بواسیرو د پاره هم علاج دی. تازه هم خوړل کیږي او وچه هم خوړل کیږي. دا الله د قدرت عجیبه نښه ده کنه. او په مثال د موحد انسان دی چې په هغه کې هم الله لازمي او متعدی دواړه پیدا کړي. زیتون بیا سورې مومنون شلم آیات کې پیدا ذکر وی کنه. دوهن دی سبغه ده. دوهن مانه تیل دی وړی دی. او سبغه ده مانه پخکړی دی سالم دی. دوهن منشا ده رڼا ده کنه. او د نرموالی ده. او سبغه سبب د لذت او د سهولت د خوراک دی. او پاڼې د دنه نه غورځېږي. دا صدا بهار دی. نورې ډېرې فایدې پکې هم الله اچولي دي چې دلالت کوي په قدرت عظیمه د الله او مشابهت لري د موحد انسان سره په ډېرو منافعو کې ډېرو فایدو کې. انسان کې چې اکثر بیماری راځي دی وینې د لاسه راځي. وینه کې څه جراثیم سی واشي. هغه جراثیم مختلف النوع کله یو قسم وایرس وي کله بل قسم وایرس په هغې کې کینسر یو سو بل څه پیدا کوي. نو انذر دغه وینه صفا کوي. بل وینه کې چې کوم رکاوټ دی مخې ته چې د هغې د وجې نه دا مرضونه راځي که نه دا رکاوټ د وینې ختموي. او انذر او زیتون د دې تیلو کې هم دا خاصیت دی چې دا منافس کلاوي. د دې وجې نه په دې جدید دور کې کده کینسر علاج کیدی شي نو هغه عمده دی. ډاکټر داوود غزنوي چې هغه د بار ملکونو نوم ډیګری غستی لري او کتاب هم لیکلی دی په دې باندې. هغه په خپل د زیتون ډیرې فایدې ډېر لوی باب په دې لګولی دی. هغه خپلې تجربې هم ذکر کړي دي. هغوی زما په نظر کې کده کینسر علاج کیدی شي نو هغه د دوه سیزونه دي. بل څه شی نشته. یو کلونجی ده چې نبی علیه السلام وی په تاسو باندې لازم دي چې سمرز راځي حبت او سودا استعمال وای شونی زوته وای کنه موږ ته کلونجی وایو. او دیم دا زیتون دی خو نو دې دواړو کې الله دا فیدې یخی دی. نبی علیہ السلام وی په کلونجی د هر سن علاج دی سیوا د مرګ نه. انن سبا هم چې دې تحقیق کړل دی ناغه د سلو د پاسه غټ غټ مرزونه دي چې دا غي بیماری د مارو علاج دی. زیتون کې هم دا فیدې دي. نو دا دوی ځکه خاص کړ بیا خصوصا چې دې دواړو کې فیدې ډېرې وي. دارنګ دریم قسم ذکر کو چې و تور سینینا او پاغه تور باندې چې تک شیندې تور ارغه غرته وي چې شینی او نوم د داغه غر چې موسی علی السلام د پاره محبت د وحی او سینینو مغه غرته ویل کیږي چې پای کې میوه داری ونی. نو د اضافت د موصوف د صفت تا یا سینین نوم داغه مکان نه چې پای کې غرت موجود دی تور کنه اضافت د مظروف وی ظرف تا ظرف مکان ته. عدلته مراد هغه غر دی چې موسی علیه السلام د پای کې وحی الله شروع کړی وا او میقاتونه داغه خوا کې کېدل. ځکه چې هغه غر د ډیرو منافعو نه ډک دی. یا هغه شانتی وای چې موسی علیه السلام مراد به ذکر د مکان نه مراد ته مکین نه. نو وهذا البلد الامین او قسم دی په دې خار چې امن والا دی. دا څلورم قسم دی او مراد د دینه مکه مکرمه ده چې پاره کې ابراهيم عليه السلام کعبه جوړ کړه او دعا یې غوښته و داغې د امن د پاره لکه سوره بقره یو سل شپږی شایعات یا سوره ابراهيم 15 کې ذکر وو. او پاغه خار کې خاتم النبیین محمد رسول الله ته وحی شروع شوی و. دلته مراد نفس خار د مکه مکرمه دی. یا ابراهيم عليه السلام او یا محمد رسول الله مراد دی په طریقه د ذکر د مکان او مراد ته مکین دی. لقد خلقنا الانسان دا پس گوادی یا گواهی اللہ پس پیش کئی یا دا قسمون پس کئی پا دے چی یقیناً پیدا کرلی مونگ دا انسان فی احسن تقویم پا دیر خیستہ انداز کی چی فطرت دا توحید دے خیستہ سانچا کی تقویم پا مانا دا قوامی جوڑخ تا ہوئی جوڑخ کا ظاہری دا بدنی و کا باطنی مانا ظاہری و کا روحانی دا دوارا اللہ دیر خیستہ پیدا کری دی باطنی جوڑخ دا دے چې هر انسان په فطرت د توحید پیدا شوی دی لکه سورې روم دیر شایات کې تیر شیو او صحیح حدیث کې راغلی چې رسول الله فرمایل کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې پیدا کیږي نو په فطرت پیدا کیږي په توحید باندې دا بل خبره ده چې اخوا موانع راشی فابواه یحودانه او یمجسانه او ینصرانه معاشره مور او پلار هغه لګی يهودي کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی او جوړخ بدنی داله چې دې نیس قد قامت والا لاس او خفي جدا جدا بلاسونو باندې خوراک کوي او صورت یې ډیر ښهسته ده لکه د نورو حیواناتو نه دی لکه سوره مؤمن سلور شپه ته تغابن درې مآت کی ذکر وکنه ادې مناسبت سره بیا قرطبی خپل تفسیر کې او شیربینی خپل تفسیر کې واقعا ذکر کړی و چې عیسی ابن یوسف هاشمی هغه خدای ته وی یو بل سره جګړه شو او کته د سپمې نه خسته نه زیات نو په ما طلاق هي بیا وروسته خدای ته وی زه خود سپمې نه خسته نه منو جو بس په جړه شو چې زه خو طلاق شوم هغه د علماو نه تاسو کو یو نه بل نه اخر کې بیا امام محمد رحمه الله امام محمد ابن حسن د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خاص شاګرد دی دا علم خور کړی دی ځکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل کتاب نشته دا علم امام محمد خپل کتابونو کې خور کو دا شپږ کتابونه مشهور دي سیر کبیر سیر صغیر جامع کبیر جامع صغیر او مبسوط او زیادات دا امام محمد رحمه الله دا آیات تلاوت کو چې نه تنه طلاق ذکر انسان نه په دې کائناتو کې بل څه شیخ هسته نشتا دا دلیل چې انسان دا هر څه نه خېسته دی نو دا خزه نه طلاق دی بیا مناسبت وګوره په منځ قسمونو د جواب قسم کې په اعتبار د لومبه توجی سره چې تین او زیتون او تور او مکه مراد چې زوات تاغې مراد شي کنه چې په دغه سیزونو کې څنګه بشماره پیدا الله پیدا کړی دی دا الله د قدرت نمونی دی لیکن روستو خلق دو قسم دي سوق د دینه فیدی اخلی او د الله د قدرت نمونی یک غنی او سوق زایا او ابس غنی نو دارنګ انسان الله ر توحید پاکی د پیدا کړی دی لیکن سوق پر توحید باندې باقی پاتې شي سوق ته نووري يهودي نصرانیا مجوسی وغيرها شي دارنګ دا انسان د الله د قدرتونو د پاره یو عظیمه نمونه ده لکه حکما وی ویتزعم ان انك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر تاسو خیال لږ جوړو کې غونډه جو سمه تاکي الله د ټولي دنیا نقشه پیدا کړی دا ځکه د انسان ته عالم صغیر وي بیا رد په وجود کې ډاکټرانو ته وګوره هغه چې کم تحقیق والدي تحقیقونه کوي ناغي حیران پاتې کیږي چې دا کم ذات داسې ماشينري پیدا کړی دا چې په عجیبه طرز دا او په عجیبه طریقه دا او کدا دې متوجي والو چې ذکر د مکان مراد ته مکین دی لکه ماشي وي او دا تنظیم بیا مراد دی نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیرے توحید دا مسئلے دا پارے پا دغا مکاناتو کی سمرہ تکالیف تیر کری دی اور توحید دعوت اکڑے دے نو دا گواہی دا شہادت دے پا دے چھ انسان پا اصل کے پا توحید باندے پیدا دے لیکن دا نور و عوارض و دا وجن بعض انسانان توحید پریگ دی نو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات چی پاگی کی دا پنزو اصحاب و شرائع دی اصل کے توحید د حفاظت د پاره رالي کې لیږه لقد خلقنا الانسان نو الانسان مراد ته هر انسان دی فی احسن تقویم په ډیر ښه انداز کې ثم رددناه بیا دی ورګر زول د مونږه اسفل سافلین کوز د کوزنم کله چې الانسان نو مراد ټول انسانانو نو اوس پاغي کې تقسیم کړي چې یو قسم هغه دی چې هغې توحید پرېښود او کفر او شرک کې اخته شو دین فطري بدل کړ نو دې آیات کې هغې ته تخویف ورکوي چې ردت نه هو ضمیر انسان ته راجې دی په اعتبار د بعض افرادو په قرینه د استثناء وروستو آیات کې اسفل سافلین دي کې دوه قول دي د مفسرینو یو دا چې مراد د دېنه ارزل العمر دی چې وروستو د علم نه وروستو د عقل نه بیا واپس شي نو جاهل شي او ناپوه شي بډاوالي ته ورسېده لکه سوره نحل او آیات کې الله فرمایل والله خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله پیدا کړی مرګ در باندې غمر اولی او سو پتا سو کې باز هغه دي چې هغه زوړ عمر ته ورسی بډا شي نو پس د پوی نه پس نه پویږي دماغ کار پری دی دارنګه او واسمره چې لاسونه خپل پای کې غزور پاتې نشي د غوګونو طاقت کمزوري شي د سترګو طاقت کمزوري شي نن وړه جوړولو طاقت کمزوري شي د معده طاقت کمزوري شي قوا کمزوري شي کنه ارزل العمر تلل شي دارنګي سوره حج کې هم الله فرمایلیو پنځم آیات کې یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغیر مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما يشاء ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ول انسان باندې حالات تاسو دوباره ژوند نه منه شکیه ما پیدا کړی دا خاور نه شروع دا غزه نه شوی دا آدم علی السلام بیا د نطفه نه ماده قریبا بیا د ټوټی د وینې نه بیا د غوښې د ټوکلې نه چې بعضی کې اندامونه جوړ شي او بعضی کې نه د دې لپاره چې وضاحت ده کو بیا تاسو یې سار کو پلن مونونو د میندو کې څومره چې مونږ واړو تر نیټه مقرره بیا رو باسو تاسو پوچی پوچی دنیا ته ماشومان یې بیا څه زمانہ پوری پریدونو ځوانه تورسه او بعضی په تاسو کې هغه چې مړ شي مخ کې او بعضی هغه چې هغه وګرځول شي هغه ناکار عمر تا دې لپاره چې نه پوهیږي پس د پوه نه پس شي دلته سوره نحل کې لیکل لا يعلم بعد علم شيء والته دې من بعد علم من په ذکر وکړه نو مطلب د دواړو یو دی معنی دا چې حال په انسان راشي چې دې بیا ارزل العمر تورسي او بیا حدیث کې هم تعوذ ذکر دې د حرم نه چې نبی له صلوات و سلام وی دا پنای غواړي نبی له سلام هم غوښتل اللهم انی اعوذ بک من الحرم یا الله د داسې عمر نه پنای غواړم چې زاغه عمر ته ورسم بیا خپل کارونه پخپل نشم کولی او لوت را نه جوړ شي خلک نه اړی راړی داسې عمر نه نبی له سلام پنای غوښتل دغه وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د درش په تو کالو په عمر کې د دنیا نه تللې او اکثر صحابه چې وګوري د غی زندګی داسې دي چ اکثر اعمار امتی ما بین 60 الى 70 د شپې تو یا مینز مینز کې تری دي اکثر ابو بکر رضی الله عنه تو ګور عمر علی رضی الله عنه خو ډېر کشر د شپې تو تم نو رسیدلې یادات نور صحابه چې اکثر داسې دي چې غی پکې 50 تو تم نه دي رسیدلې وفات شوی دي یا شهیدان شوی د دنیا نه تللی دي ناسل کې دغه عمر داسې دي او که بعضی پکې رسیدلې دي خال خال لکه انس رضی الله تعالی عنه شو یا سلمان فارسی رضی الله عنه عمر ډېرو د سره د دینه چې د سلمان رضی الله عنه عمر په نیم سو کال وو او بیا هم پاغه عمر کې بل واده کړل دي تور تکړو دارنګ انس رضی الله عنه کسلو کالو تر رسیدل دي نو بیم د بدن قوا دوره مضبوطو چې د خپل عظمکو جاج به غست تبا اول تک مزارعين ومانا باغوانان او غیب کار کاو نو بیا هم تکړو دا سخنی شي ثابتول چې داسې عمر ته ورسېدو چې بیا هغه د بل محتاج شو او بل کیناو پاسو لکه دا داسې عمر دی چې بیا په نور خلق تنګ شي قران کریم او حدیث کې عمر غلی او اکرمه روایت ابن کثیر راوړو ابن جریر هم دا قول غوړه کړل دی چې من جمال قران لم يرد الى ارذل العمر قران ولا عالم خو چې عمل پی کوي الله به ارذل العمر ته نه رسي بلکې داسې وخت به پاغه چرته ناراضي چې بل چا باندې بوج شي ښا داغه خدمت دارنګي داغه خصمانه دا به خلق ثواب غني دومره په دغه به کې دا حقیقت هم دیغه چې علما دی بد حال ته لاندې رسي د دنیا نور خلق کور سي داسې حال ته چې به څوک د تاسو نه خپل ځامن او خپل نوسی غیم په تنګي بیا لیکن علما کدا چې عمر ته ورسي هم نو مونږ چرته دانه دی دلی چې داغه حالت خراب دی بلکې هغه تک آسان خدمت ته ولاړی غو ثواب غني ښه ځکه دا د قران برکت ته اسفل سافلین او دیم قول داو چې مراد د اسفل سافلین نه د جهنم وور دی او ترتیب د دې په شان د سورې انشقاق دی تاسو ته تیر شي او سلیری شپینځیش کې یا سورې عصر کې لکه دندرې آیات کې او دا قول ابن کثیر غوړه کړل دی بیا ابن قیم بدای او تفسیر کې د اول قول د ضعیف کولو کمزور کولو د پاره یو لس وجه ذکر کړی دی چې وې دا وجه ذکر کړی دا چې تاسو لومبه معنا کوئ چې اسفل السافلین او مراد دې انسان دی چې د اخیری عمر ته ورسینو اطلاق د دې په لغت او عرف د عربو کې په ارزل العمر چته نه دی شوی زم دا چې ارزل العمر والا خلق لګ دی بلکې اکثر همړي شي مخ کې درسیدونه د عمر ته او استثناء دلالت کوي چې دی بډيري او درې موجه دا ذکر کړو چې ارزل العمر رسیدو کې عام ایمان والا غیر ایمان والا کافر دا خو یو برابر دی کنه صرف قران والا عالمان چې با عمل غته مستثنا دي لکه اوس مې راځي وي سرورم وجداله چې بشارت اخرویه په مقابله کې ارزل العمر تر دې رد کېدل دا مناسب نه دي کنه نور وجوهم تفسیر کې ذکر کړی دي نو کده مته وجوالو حاصل بدایي چې کم خلق د توحید نه چې دین فطری دی او لیدلې دي ناغه په سچین کې چې هغه اسفل السافلین نه دی و واپس کولی شي جهنم ته د ممانه دا وا الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کړل برابر د سنت فلهم اجر داغیده پر ثواب دی بدله دا غیر ممنون به انتها دغه دویم قسم انسان ذکر کړي چې غی په دین فطری پاخه دی او کلک دی داغیده بشارت او زیر ورګي او داغی صفت ایمان او عمل صالح ذکر کو عقیده او عمل دی د پاره بدله دا غیر ممنون چې داغی امتحان اشتمن لغت کې پریکولو ته وی او نقصان ته وی دوا احسان ته وی درې دې مقام کې داړم به دواړه معنی یقیني مراد دي چې دا سي بدل دا غیر ممنون چې قطکیږي بنا ختميږي بنا نقصان به بګین راضي به نقصان له ها نو معنا سو یي به وي با ولې دا د شي نقصان دي چې هغه ختم شي کنه ختميږي بنا دا سي نعمت نه دي او درېم معنا دلته جایز ده معنا زبادنه به پینه کیږي احسان به پینه کیږي لیکن هغه کې موافقت ته بیا د قدري وړل ځکه هغه وی چې دا اجر جزاء د عمل د دي احسان د الله نه دی او دا قول باطل دی او احسان د الله په بندوانه سبب د خوشاله او د لذت د بندري سبب د خفقان خو نه کنه چې الله به احسان کوي لکه قدري او یو خیال کړه نو مراد دا اجر غیر ممنون نه جنت دی چې داغه نعمتونه ابدی دي او مکه تیرشی ولا مقطوعه ولا ممنوعه میوه او داغه خوراکونه داسې دي چې نه دي څوک بندول شي او نه باغه ختميږي یا سوره قلم کې جمله داسې فرمایلی و چې وإن لك لأجرا غير ممنون نبی له سلام ته وستا د پاره داسې بدله ده چې هغه به انتها ده نو وجه د تخصیص په نبی له سلام پورې تفسیر کې ذکر شوی والته پر الته اجر په سبب د دعوت او د تبلیغ مراد دی تر قیامت پورې په دنیا کې او همیشه د پاره په قیامت کې جاری دی علیه الله به احکم له فما يكذبك نو سسیز دی چې در روغجن ګرزولی شي تا بعد وروستو د دی نه بدین د جزا او د بدلې باره کېڅشی دی دا تفریده په مخکې ذکر د قدرتونو د الله طالبان دی د پااره د اثبات در وزې د جزا او ددي وجې فیر راولی ده معناغ الله چې دغ د قدرت مثالونه په تین زیتون تور بلد امینو انسانو پاغې کې تقسیم کولو کې اختکاره دي نو معلومه شو چې هغه الله قادر دی په بعد بعد الموتو او په جزا ورکولو باندې نو څه دلیل د تکذیب کې دی چې د پاره د مکذب خلقو چې دی تکذیب کوي فما ما کې دوه توجیه دي کنه یو دا چې په معنا د ایو شین شي ایو شین یو کذبوکا زم دا چې په معنا د من شي معنا من الذی یکذبوکا او کاف د یکذبوکم دوه احتمال دي چې مخاطب مکذب انسان دی یا مخاطب نبی علیہ السلام دی نو کوم ګلم به احتمال لاوال مطلب به دای چې څه سیز دی چې مکذب ګرځي تا معنی څه دلیل دی څه سبب دی څه عذر دی چې تا مکذب ګرځي نو مکذب د جزا رستو ردی نمونو د قدرت الهیه نه چې الله د قدرت الهی نمونه پیش به معنی هیڅ دلیل او سبب د تکذیب نشته خو ظالم به چې تکذیب کوي کنه او په دې احتمال باندې معنی دارا چې څوک دی هغه سړی چې کاذب بو ګرځي تا اے پیغمبر په خبر ورکولو دروز د جزا کې رستو ردی دلایل د قدرت الله نه نو کومګلم به والو نو تکذیب کی معنی نسبتی مراد شو او کدیم والو نو باب تفعیل تکذیب د پاره د جعل او د تصویر دی سوک تا ګرځي دروغجن ګرځونکې د دینو اته دی وجنا علماء معنا کړو لکه امام بخاری مو من یقدر علی تعذیب تکذیبک بعد هاذ البیان بالثواب والعقاب دغه معنا وا معنی سوک تا مکذب ګرځولی شي سوک دی غسړې چاغه بتا دروغجنو غنی په خبر ورګولو دروازه د جزا کې شته څوک نشته او ظالم بلګيغه بدا کار کوي نو الیس الله به احکم الحاکمین آیا نه دی الله په فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نام دا تسرید په دعوه د توحید چې احسن التقویم کې اشاره ذکر وا او دا رد د شرک په تصرف والحکم دی ځکه مراد د حکم نه عام دی که حکم تکوینی معنی تصرفات کونیه په دنیا اکه حکم تشریعی معنی د شریعت احکام دوړو ته شامل لیکنه او دا صفت د الله سوره هود کې نوح علی السلام دعا کې ذکرو چې ونا دا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین سوره هود 53 کې او دا حکم وګوره احکم اسم تفضیل لبکه کنه احکم ډیر حکم کوونکې ډیر خفه فیصله کوونکې دغه اشاره وا چې هر تصرف او حکم شرعي د الله مضبوط دی څوک مقابله نشي کولی او پاغه باندې هیڅ اعتراض او اپیل نه چلیږي او د اخر د صورت کې د پاره تاکید د مضمون د صورت راولل دي معنی نباتات جمادات انسانان پیدا کول انسانانو کې دوه قسمونه جوړول اری ول دغه مناسب جزا ورکول دا د الله احکمیت باندې ښکاره دلیل لیکنه او حدیث د ترمذی کې د ابو هريره لانه نه مرفوع او روایت راغلو او مفسرینو بیا تفسیرونو کې راوړو چې کلا وتین و زيتون اولولې او اخر تورسی او دا جمله وې چې علی صلی الله به احکم الحاکمین نور پسې وایا چې بلا او انا علی ذلک من الشاهدین بلا ولینا الله ولی احکم الحاکمین دې زو په دې باندې د گواہی کوونکو نیم چې الله احکم الحاکمین دې دې وجنا بلا ور پسې وایا که مونږ کې وین ام غلی غون تزان سره وایا بلا بلا هو قادر على بلا هو احکم الحاکمین بلا ونحن على ذلك من الشاهدين يا وانا على ذلك من الشاهدين خدا بو پدموای شاول الله حجت الله البالغه کې لیکلیو چې کله داسې زیونه راشي کنه مخکیم تیر شوی دي سره رستو بم راشي قران کریم کې اول ته کې جواب بهتري نو جواب سنت سره ثابت ته احادیثو کې راغله لري ترمذی کې دا روایت راغله لري نو چې راغله دي نو غلي غون تویل پکار دي ځان سره خو په زور باندې موایا بازي نه پویان ولګي نه په عمل کې نو په زور وي که په زور وي بیا د قران سره مشابهت راځي د دې وجه نه دا خو دې په زور وي جهري مونږ کې نغاو سره غلي غون ته کې وای چې بلا غلي غون ته دال کم از کم دا مختصر ټکي هوای چې بلا ولینا دې الله قادر دې بیا صورت کې وګوره امتیازات یو شواهد سلور چې مختصر سلو په کې مسلسل ذکر کړو دارنګه خلق د انسان په فطرت د توحید دارنګه دا خبره ذکر و چې الله احکم الحاکمین دی داغه هر حکم که حکم تکوینی دی که حکم تشریعی دی باغه کې هغه احکم دی معنی مضبوط دی او مضبوط حکم کړل دی او په خفه فیصله کړل دی بیا و وګوره وتینی قسم می دی په انزر باندې و زیتونی قسم می دی په خونه باندې و تور سینینا قسم می دی په تور سینین باندې چې خاص غرده یا پاغه غرشین باندې و هاذ البلد الامین او په دې خار امن والا لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړل موږ انسان فی احسن تقویم په ډیر ښه انداز کې په ډیر ښه سانچ کې ثم رددناه بیا دې ګرځولې دې مونږ بیا ګرځولې دې مونږ دې اسفل سافلین خطه دخکتونه خطه دخکتونه یار زل العمر تر رسیدلې یا سی جین ته برسی کنه کافر شکن اسفل سافلین الا الذين امروا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت ولهم اجر داغیر پار بدل لا غیر ممنون به انتها ختمی کی بنا بس کی بنا فما یکذبک نسزیز دروغ جن گرزولی شی تا بعد و رست دا دی بیان نبید دین پا بارد جزا کی علیس اللہ آیا ندی اللہ بے احکم الحاکمین خو فیصلہ کونکے دا فیصلہ کونکو نام